Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 lutego, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie powiem o specjalnej komisji, którą jeszcze dziś ma powołać Sejm, a która ma się zajmować reprywatyzacją w Warszawie. Rok więzienia w zawieszeniu, dozu kuratora i po 1000 zł kary finansowej. Taka jest decyzja sądu w sprawie młodych Portugalczyków, którzy zniszczyli bramę obozu w Auschwitz. Ekolodzy mówią nie, naukowcy są podzieleni. Za chwilę komentarze po zapowiedziach ministra środowiska w sprawie żubrów. Odbieranie niesłusznie zwróconych nieruchomości i oddawanie ich miastu albo właścicielom, a także nakładanie wysokich kar na tych, którzy nieuczciwie się uwłaszczyli. Takie uprawnienia ma mieć Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w Warszawie. Tym wieczorem zajmie się projektem ustawy w tej sprawie poseł PiS i były warszawski radny Jarosław Krajewski ma nadzieję, że komisja, jeśli zostanie powołana, pomoże wszystkim poszkodowanym przez tak zwaną dziką reprywatyzację. Komisja weryfikacyjna będzie świetnym uzupełnieniem działań tych organów państwa, które są powołane do stania na straży praworządności. Mam na myśli prokuraturę i Centralne Biuro Antykorupcyjne, które intensywnie prowadzą działania na rzecz wyjaśnienia afery reprywatyzacyjnej. Zastrzeżenie ma opozycja, a także Sąd Najwyższy, który zwrócił uwagę, że przyznanie członkom komisji kompetencji władzy wykonawczej i sądowniczej jest niezgodne z konstytucją. Marcin Kierwiński z PO podkreśla też, że ważniejsze byłoby przyjęcie ustawy reprywatyzacyjnej. Jeżeli równolegle do tego pomysłu posłowie PiS odrzucają dobry projekt ustawy reprywatyzacyjnej dla Warszawy, to oznacza, że cel jest tylko i wyłącznie polityczny. Chodzi o szukanie pałki na oponentów politycznych, a nie rozwiązanie problemu reprywatyzacji warszawskiej. Projekt może zostać przyjęty na trwającym posiedzeniu Sejmu. Jeśli tak się stanie, to komisja rozpocznie pracę prawdopodobnie w maju. Kara za wandalizm w Muzeum Auschwitz na rok więzienia w zawieszeniu. Sąd skazał dwóch młodych Portugalczyków. Dostali też dozór kuratora. Mają również zapłacić po 1000 zł. 17-latkowie w lipcu wyryli swoje imiona i nazwiska na symbolicznej bramie byłego obozu zagłady. Do Polski przyjechali wtedy na Światowe Dni Młodzieży. Wina nastolatków nie budziła żadnych wątpliwości, mówi sędzia Konrad Gwoździewicz. Przyznali się do zarzutów i wyrazili żal i skruchę. Są to osoby bardzo młode i dotychczas niekarane. W związku z tym sąd zdecydował się na wymierzenie im kary w najniższym pułapie. Obrońca Portugalczyków mecenas Marcin Surowiec zapowiedział apelację. Wartość szkody jest mniejsza niż 500 zł, wówczas tego przestępstwa nie ma. Wówczas mamy do czynienia z innym czynem zabronionym, który nie był zarzucony oskarżonym. Ale sąd w Oświęcimiu jest innego zdania. Podkreślał, że sprawa dotyczyła dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury, dlatego nawet niewielka szkoda musi być traktowana jako przestępstwo. W serwisie Trójki teraz o wyroku rosyjskiego sądu, który skazał opozycjonistę Aleksieja Nawalnego na 5 lat więzienia w zawieszeniu, uznając go za winnego defraudacji na szkodę jednej z państwowych spółek. Co istotne, prawomocny wyrok skazujący pozbawi Nawalnego prawa kandydowania w wyborach, a opozycjonista chce walczyć o fotel prezydenta Rosji. Maciej Jastrzębski. Adwokat Nawalnego i on sam zwrócili uwagę, że ordynacja wyborcza jest sprzeczna z konstytucją. Ustawa o wyborach prezydenckich uniemożliwia kandydowanie osobom skazanym prawomocnym wyrokiem za ciężkie przestępstwa. Natomiast Konstytucja Federacji Rosyjskiej wyraźnie wskazuje, że bierne prawo wyborcze nie przysługuje jedynie osobom odbywającym karę pozbawienia wolności w miejscach odosobnienia. Sam Nawalny zapowiedział, że niezależnie od wyroku nie przerwie swojej kampanii wyborczej. Polityk oświadczył również, że wszystko, co do tej pory odczytał sędzia, jest identyczne z uzasadnieniem, które zostało opublikowane w tej samej sprawie ponad 3 lata temu. W jego opinii daje to podstawę do ponownego zaskarżenia decyzji sądu do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na eksport i do odstrzelenia minister środowiska przedstawił w Trójce plany dotyczące żubrów. Jak mówi Jan Szyszko, żyją one na zbyt małym terenie, dlatego część będzie przenoszona w inne miejsca, także za granicę, a osobniki stare albo chore będą zabijane. Są osobniki chore. Żubry żyją w stadach. On jest nosicielem choroby. Jest taka choroba, która jest gruźlicą, gruźlicą bydła równocześnie, no. Więc się przenosi na stado, więc trzeba wyeliminować takiego osobnika. Planom ministra sprzeciwiają się ekolodzy. Marzenna Nowakowska z WWF Polska. Najlepiej, jeśli żubry umierają naturalnie. To jest jedyna tak naprawdę metoda, żeby ta cudem odtworzona populacja żubra przetrwała. Naukowcy są podzieleni. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, profesor Wanda Olech, przypomina jednak, że takie planowane odstrzały odbywają się od lat. Od lat są także odsprzedawane prawa myśliwym do zabijania żubrów, a każde takie pozwolenie kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. to się zawsze działo, dlatego że tak się akurat składa, że żubr to jest zwierzę, które potrzebuje dofinansowania, prawda? Musimy dbać o łąkę, musimy go dokarmiać zimą, musimy go monitorować, czyli zawsze były potrzebne pieniądze na to, żeby żubry były utrzymywane i o te pieniądze zarządzający w różny sposób się starali. W Polsce według danych z ubiegłego roku mamy 1545 żubrów. Do tego tematu wrócimy jeszcze. Zapraszamy do trójki, a na kolejny serwis zapraszamy o 16. Mroźny środek tygodnia na termometrach od minus 11 stopni na północnym wschodzie do minus 6 w centrum i minus 2 na południowym zachodzie do końca dnia i w nocy możliwe niewielkie opady śniegu. Jutro jest szansa na większe przejaśnienia, a na termometrach minus 8 w Podlaskiem, minus 4 w Polsce centralnej do minus 1 w regionach południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla słodkie biobanany, tylko 3,99 za kilogram. Kupuj w Lidlu warzywa i owoce i odbieraj figurki Stickies dla dziecka. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepach Lidl i na Lidl.pl. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro. Banany 49% taniej. Złoty 99 za kilogram. A Coca-Cola 29% taniej. Jedynie 5,99 za 4 litry. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Dzień dobry. Witam w kolejnym programie pod tytułem Białe Plamy, Mirosław Białaszko. Dziś chcemy porozmawiać o Mazurach, ale najpierw wprowadzenie. Mazury ze względu na swoje położenie i historię na przestrzeni wieków stały się miejscem spotkań kultur. Graniczyły z terytoriami zamieszkanymi głównie przez Polaków, ale także Litwinów, Warmiaków, Niemców i Rosjan. Po sekularyzacji Prus w 1525 roku na Mazurach masowo osiedlała się ludność wyznania luterańskiego. Coraz większe były tu wpływy kultury niemieckiej. Jednak w XIX wieku, kiedy to proces germanizacji nasilił się, zdarzały się akty oporu. Przykładem może być działalność Gustawa Gizewiusza. Ten ewangelicki pastor naciskał na utrzymanie języka polskiego w szkołach oraz wydawał książki w tym języku. To jednak nie mogło przeciwstawić się silnym wpływom kultury niemieckiej. W plebiscycie 1920 roku w niektórych mazurskich miasteczkach za przynależnością do Polski oddano 0% głosów. W rezultacie tylko Działdowo i okolice znalazły się po polskiej stronie. W sumie stanowiło to około 18 tysięcy mieszkańców Mazur, z czego po wybuchu II wojny światowej większość wyemigrowała na stronę niemiecką. Tuż po zakończeniu wojny Mazurzy traktowani byli przez władzę komunistyczną jako Niemcy, a więc ludność wroga. Dochodziło do gwałtów, mordów i grabieży, co w filmie Róża pokazał Wojciech Smarzowski. Przeprowadzono wysiedlenia ludności niemieckiej, autochtonów poddawano weryfikacji narodowościowej. Na Mazury przesiedlano ludność polską. Spotkania nowych mieszkańców ze starymi nie zawsze były pokojowe. Dochodziło do sporów, także na tle religijnym. Zaistniały one między Mazurami pruskimi, a przyjeżdżającymi po 1945 roku na teren Prus kurpiami z Kurpiowszczyzny, grupą wywodzącą się z Mazowszan. Częste były przypadki dyskryminacji ludności prusko-mazurskiej. Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku identyfikację mazurską deklarowało 1376 osób, w tym 1125 osób jako identyfikację drugą. 1027 osób zadeklarowało ją wraz z identyfikacją polską. Zaprosiliśmy eksperta od spraw Mazur, Mazura z urodzenia, pana profesora Zbigniewa Chojnowskiego, badacza historii i kultury Mazurów, a także poetę. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, zacznijmy od tego. Mazury współczesnym kojarzą się z jeziorami i w zasadzie wiedza nasza na tym się kończy. Nie znamy dziejów, nie znamy historii, kultury Mazurów. Proszę powiedzieć, co to ci Mazurzy są? Skąd oni się wzięli? Jaki język? Bardzo trudno znaleźć w internecie czy w książkach taką solidną wiedzę o Mazurach. Bo tak się złożyło, że nie ma wśród Polaków takiego autentycznego zainteresowania historią regionalną, w tym wypadku historią regionu mazurskiego. A przecież jest to fragment Europy, fragment o bardzo skomplikowanej genealogii kulturowej. Mazurzy to jest nazwa nie taka stara. Ona właściwie na ziemiach pruskich pojawiła się na szerszą skalę dopiero na początku XIX wieku i ta nazwa Mazury została utrwalona przez patriotów pruskowschodnich. Czyli wcześniej nie używano tego pojęcia Mazur? W odniesieniu do mieszkańców mówiących po polsku w Prusach Wschodnich, jej części południowej, nie. Mówiono o nich Polacy. Tak pisali w swoich notatkach czy pismach urzędnicy pruscy. Ale samo słowo oczywiście w polszczyźnie było dużo wcześniej. Przecież Mazowsze to inaczej Mazury. Stąd były takie próby kojarzenia Mazowszan z Mazurami pruskimi. Jednak granica przede wszystkim polityczna między Polską a najpierw zakonem krzyżackim, państwem krzyżackim, potem Prusami książęcymi, a od 1701 roku z tym państwem, z Królestwem Pruskim, które potem rozrosło się do wielkiego imperium Prusy. Więc ta granica spowodowała, że nastąpiły różnice. Różnice religijne, a więc po tej stronie była, po tej stronie pruskiej była przewaga ewangelików. Po drugie, byli to ludzie, którzy czuli się najpierw poddanymi, a pod króla pruskiego, a potem obywatelami państwa pruskiego, a potem cesarstwa niemieckiego od 1871 roku. Jednakże to słowo, to określenie Mazur, to jest określenie, które przede wszystkim wiąże się z czynnościami, którymi się zajmowali mieszkańcy puszcz, bo Mazur oznacza smolarza, tego, który się marze smołą produkowaną w mieleżu, czyli w takim specjalnym stosie z drewna. To jest przedziwne, że my tak naprawdę nazwę Mazur wzięliśmy od Prusaków wschodnich. Jeszcze tutaj chcę zaznaczyć, że komplikacja jest ogromna, dlatego że kiedy spotykam się z kolegami, profesorami ze Słowacji, z Ukrainy, z Czech, to oni mówią, my też mamy swoich Mazurów, a mają na myśli po prostu Polaków, mniejszość polską, która mieszka w ich krajach z dziada, pradziada. A proszę powiedzieć, jak to geograficznie wygląda, bo większość ludzi strzela, że tak powiem, na tarczach geograficznych, na mapach geograficznych i Suwałki są Mazurami, i Olsztyn, to są Mazury. Jak to wygląda? Na wschodzie mamy granicę, powiedzmy, tą etniczną, gdzieś od Gołdapi, Wiałecko, Ełk. Tak. Te akurat granice terenu, gdzie zamieszkiwali Mazurzy, są dość precyzyjne i one istnieją do dziś. Mniej więcej granice obecnych powiatów gołdapskiego, oleckiego, ełckiego, piskiego, szczytnowskiego, następnie nidzickiego, częściowo ostruckiego, także mrągowskiego. To jest ten teren, który nazywany jest obszarem powiatów mazurskich. Zamieszkiwała w nich ludność, która mówiła po polsku, na przykład jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku w powiecie piskim po polsku mówiło 93% populacji. Następnie byli to ludzie wyznania ewangelickiego i czuli się poddanymi króla pruskiego. Ten regalizm i lojalizm bardzo odróżniał Mazurów pruskich od Polaków zamieszkujących za granicą, czyli kongresówkę, tak, jeśli idzie o XIX wiek. Więc sytuacja jest, wydawałoby się, skomplikowana, a nie jest. Wystarczy spojrzeć na mapę dzisiejszych powiatów z województwa warmińsko-mazurskiego, żeby wiedzieć precyzyjnie, gdzie leżą Mazury. A kwestia, powiedzmy, Giżycka, Węgorzewa, oczywiście Kętrzyna. Zapomniałem, tak, tych powiatów się jest więcej. Oczywiście także Giżycko i powiat giżycki, także Węgorzewo i powiat węgorzewski. I Mrągowo-Mrągowski, tak. Olsztynek? Olsztynek nie jest powiatem. Ale oczywiście to też Mazury. To też Mazury, tak? Tak. Bo jest. Olsztyn, Warmia to jest zupełnie inna kulturowo-etnicznie tak kwestia. Żeby to zobrazować, powiem tylko tyle, że jeżeli weźmiemy ten północno-wschodni skrawek Polski, to musimy odjechać od Czarnej Hańczy, od Suwalszczyzny i ziemi augustowskiej na zachód, prawda? I cały taki rogal od Gołdapi przez Ełk, Giżycko, Pisz, Szczytno i Nidzice-Ostrudę, to są właśnie Mazury. Nie wymieniłem powiatu działdowskiego. I to nie jest przypadkowe. Kiedy pytam dzisiejszych mieszkańców powiatu działdowskiego, studenci na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim stamtąd też przyjeżdżają studiować, pytam i oni nie mają świadomości, że Działdowo, pod którym się urodził Karol Małek, było powiatem mazurskim, ponieważ powiat ten został przekazany Polsce na mocy traktatu wersalskiego. I tam się nie odbył się plebiscyt. Panie profesorze, mniej więcej wiemy, gdzie leżą Mazury, mniej więcej orientujemy się, kim byli Mazurzy. Przepowiedz, co, jakie dziedzictwo poznajemy, pan bada po Mazurach, kwestie historii, kultury, wyznaniowe, ponieważ ja przeglądając literaturę natrafiłem na to, że na tym skrawku ziemi tych wyznań było wiele. Tam się pojawiają starowierzy, tam się pojawiają mormoni, ewangelicy, katolicy, baptyści, metodyści. Tak. Kim są ci Mazurzy? Profesor Andrzej Sakson, który napisał znakomite studium socjologiczne o Mazurach, obliczył, że w latach 30. na obszarze Mazur funkcjonowało około 30 wyznań. XX wieku. Tak jest, mówimy o XX wieku. Mazury powinny nam się kojarzyć właśnie z taką wielowyznaniowością. Tam też byli katolicy. Tak, taki znakomity poeta mazurski, Jan Dopadka, który niestety w 66 roku ubiegłego wieku wyjechał do Bielefeld i tam zmarł, był katolikiem. Była to taka historia, że żona była wyznania katolickiego. Być może była to kurpianka, która przedostała się przez granicę i została w miejscowości mazurskiej Klon i powiedziała swojemu przyszłemu mężowi, Mazurowi, że kochany, albo przejdziesz na katolicyzm, albo ja z tobą nie będę. No i na tej... Ciekawe diktum. Ciekawe diktum, ale jak widać temu Mazurowi, ojcu Dopadki, to nie przeszkadzało. Zresztą to mieszanie się katolicyzmu z ewangelicyzmem, z luteranizmem było także widoczne w obyczajach, czy w obyczajowości religijnej. Mazurzy na przykład szli z pielgrzymkami do Świętej Lipki. Tutaj też bardzo proszę szanownych słuchaczy, żeby wiedzieli, iż Święta Lipka jest na granicy, ale jest już po stronie mazurskiej. Tak, jest to piękna świątynia katolicka, jezuitów, która tam rozkwita od XVII wieku. Było to troszeczkę oczywiście solą wokół dla niektórych kapłanów kościoła luterańskiego. Panie profesorze, ale co jest takim klucz tego dziedzictwa mazurskiego? Po każdej kulturze zostają oczywiście budowle, pamięć, ale przede wszystkim pozostaje słowo, słowo pisane. Swego rodzaju rozpraszanie się tej kultury oddają tytuły ostatnich książek Erwina Kruka, mazursko-polskiego pisarza. To jest Znikanie, Spadek i Nieobecność. Te trzy tytuły określają dramat znikania dziedzictwa kulturowego Mazurów, bo oni stworzyli własną kulturę. To nie była kultura ani czysto polska, ani czysto niemiecka. Chociaż kiedyś Erwina Kruka zapytałem, no jak określić to, co Mazurzy napisali po polsku. Powiedział, że to jest polskie. Ale to jest oczywiście taka troszeczkę gra słów, bo Mazurzy byli szalenie z powodów religijnych przywiązani do mowy ojczystej. Michał Kajka napisał jedną z najsłynniejszych po wojnie strof: o ojczysta nasza mowo, coś kwitnęła nam przed laty, zakwitnijże nam na nowo, jako w lecie kwitną kwiaty. To upominanie się o mowę było, czy wynikało z przekonania, że Mazur jest Mazurem, jeśli modli się do Boga po polsku. Mówienie po polsku było znakiem wolności. Kajka we wstępie do swoich pieśni mazurskich, zresztą wydanych konspiracyjnie w Warszawie w 27 roku przez Emilię Sukertową Biedrawinę, otóż mówił, że jak patrzy na przyrodę, to uczy się od niej wolności. I też chodzi o to, żeby ta mowa polska była tak wolna jak rybki, ptaszki w przyrodzie. Ale jak to było przekazywane? Szkolnictwo było w gestii czy Prusaków, czy Niemców później. Były szkoły w języku polskim na Mazurach. Uczono w języku polskim. Mówiono. Wspomniał pan wcześniej o tym. Wydaje mi się, że to jest fantastyczna historia, że twórcy mazurscy pisani w języku mazurskim. Natomiast kwestią honoru było, gdy redaktorzy poprawiali to na literacki język polski już publikowane wydawnictwa. Tak, było bardzo wielu Mazurów. Ja ich naliczyłem ponad 200 w drugiej połowie XIX wieku, którzy bardzo pragnęli, aby ich utwory znalazły się, czy to w Gazecie Leckiej, czy w Gazecie Ludowej, czy w Nowinach Śląskich, czy w kalendarzu. Też wydawanych w języku polskim. W języku polskim. Jakkolwiek drukowanych gotykiem. Gotykiem, szwabachą? No więc właśnie, my Polacy mamy taki uraz, że jak coś jest właśnie drukowane gotykiem, czyli szwabachą, to musi być niemieckie. A pamiętajmy o tym, że dzieła Jana Kochanowskiego, którego teksty Mazurzy znali, śpiewali w swoich kościołach, na przykład Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary, te książki były drukowane właśnie krakowskim szryftem, czcionką, która już w XVI wieku utrwaliła się w polszczyźnie. Przypomnijmy, że pierwszą drukarnię polską założył Jan Sądecki. On przeszedł na luteranizm, ale wcześniej w Krakowie drukował książki nabożne, religijne i można powiedzieć, że był prekursorem drukarstwa polskiego. Czyli co? Z jednej strony pewna tradycja, kultura, z drugiej strony ten kościół ewangelicki też jak gdyby wspierał tą odmienność, tą tradycję Mazurów. Oczywiście. Ostatnio ukazał się wspaniały słownik pastorów mazurskich profesora Grzegorza Jasińskiego i lektura tego znakomitego słownika, która podaje bardzo wiele szczegółów z życia kapłanów, widać, że w duchowieństwie mazurskim był podział. Jedni chcieli, żeby Mazurzy zostali przy języku polskim, tak jak właśnie ksiądz Gustaw Gizewiusz, i byli inni, którzy uważali, że przyszłością Mazurów jest język niemiecki i przyjęcie tożsamości narodowej niemieckiej. Tu jeszcze chcę zaznaczyć, że to, że Mazurzy pisali po polsku, nie oznacza, że mieli świadomość narodowości polskiej. I o tym pisał znakomity doktor Wojciech Kętrzyński, który nie był Mazurem. Urodził się w Lützen, czyli w Lecu, jak mówili Mazurzy, czyli w dzisiejszym Giżycku. Ale odkrył sobie pochodzenie kaszubskie. Ale to już jest kwestia tożsamości wyboru. Tak, z urodzenia urodził się na Mazurach. I teraz my, czytając teksty Mazurów, jakby chcemy narzucić im swoje widzenie. Jeżeli coś jest po polsku, to musi być napisane przez kogoś, kto miał podobne wyobrażenia historyczne, podobną jakąś hierarchię wartości i tak dalej, podobną tożsamość narodową. Ale pamiętajmy też o jednej rzeczy. Dlaczego wśród Mazurów znaleźli się pierwsi poeci ludowi piszący po polsku? To jest kwestia interesująca. On nie jest wcale obarczony jakąś cudownością. To wynikało z tego, że król pruski już na początku istnienia Królestwa Pruskiego w pierwszej połowie XVIII wieku wprowadził obowiązek szkolny. I historycy podają, że odsetek ludności wiejskiej, która umiała czytać i pisać, no, zbliżał się do 70-80%. Porównajmy to z ludnością zaboru rosyjskiego, gdzie ludność wiejska to byli przede wszystkim analfabeci. Ja nie ukrywam tego, że moja babcia, która się urodziła w 1888 roku, była analfabetką, a mieszkała kilkanaście kilometrów od granicy z Prusami. Znaczy, tu widać moim zdaniem pewne różnice cywilizacyjne też państwa pruskiego, państwa niemieckiego i tych różnych tworów państwowych na ziemiach polskich w tym czasie. Cywilizacyjne różnice są ogromne. Czy to, o czym pan profesor wspomniał, kwestia nauczania młodzieży, przecież to jest fenomenalna sprawa. Na ziemiach polskich takiego wyniku 80% piśmiennych ludzi nie spotkamy. Ale chciałbym teraz przejść do, pan kilka razy wspominał tu postać Michała Kajki. Proszę powiedzieć, jak pan się zainteresował poetą mazurskim i bada pan jego twórczość już od wielu lat. Tak. Ma pan znakomite publikacje w tej materii. Proszę o tej miłości bądź uczuciu opowiedzieć. Tak, no, jestem, mam takie przekonanie, że powinniśmy się interesować historią miejsca swojego urodzenia, swojego otoczenia. Heimatu mówiąc. No tak, niestety po polsku określenie mała ojczyzna nie brzmi dobrze, no bo to, co małe, kojarzone jest z tym, co jakby gorsze. W każdym razie tu jest pewien problem dla Polaka urodzonego na Mazurach, dlatego że po roku 45 roku została gwałtownie i niestety już raz na zawsze przerwana ciągłość kulturowa. Mój umysł, moja wrażliwość, a może nawet i sumienie dopomina się jednak, by złapać kontakt z ludźmi, którzy mieszkali na Mazurach przede mną. I sam los podsunął tę więź, mianowicie mój tata, jako kierownik w szkole wiejskiej w Nowych Gutach, położonej nad jeziorem Śniardwy. Tak, Morzem Mazurskim, Morzem, tak Mazurzy tak nazywali to jezioro. Odpowiadał także za piece. Sprowadził Adolfa Kajkę. Syna Michała. Tak. No i Adolf Kajka, który nauczył się od ojca fachu z Duna, te piece naprawił. Pamiętam taki niewysoki, krępy, zamyślony, lekko pochylony człowiek. I jak wspominam sobie tę chwilę, to teraz mówię, że otarłem się o Kajkę. Zresztą w pewnym sensie jest to czysta prawda, dlatego że postura Michała Kajki posłużyła Balbinie Świtycz-Widackiej do wyrzeźbienia pomnika Michała Kajki, który do dziś stoi w parku w Ełku. A jak pan w poezję Michała Kajki wszedł? I to nawet trudno powiedzieć. Otóż w roku 1970, kiedy miałem 8 lat, pojawiła się książeczka z opowieściami uciesznymi Michała Kajki i Michała Lęgowskiego, warmińskiego poety ludowego, pod redakcją Władysława Gołębika. Na okładce był jakiś cudak, wiersze były dziwne, ale zafascynowałem się nimi i minęło trochę czasu i postanowiłem już w latach 80. No, pod wpływem jeszcze i pewnych osób, pamiętajmy, że jednak na Warmii i Mazurach kultywowano pamięć o Kajce. Mimo że to było kultywowanie takie odgórne, często związane z pewnymi kłamstwami nawet na temat Michała. Propaganda była. Tak, Kajka był propagandowy. Niestety to doprowadziło do tego, że rodzina Kajki no, przez dziesiątki lat nie chciała współpracować na rzecz chociażby Muzeum Michała Kajki, które do dziś znajduje się w ogródku, ale w ostatnich latach pękły lody i potomkowie Michała Kajki zaczynają korespondować z kierownikiem muzeum, zresztą do którego zapraszam, bo od 2 lat jest tam całkiem nowa ekspozycja, budynek jest wyremontowany, co zresztą było skutkiem roku Kajki, jaki ogłosiła gmina Orzysz, a więc gmina, w której Kajka żył i mieszkał. Badając tą twórczość Michała Kajki, no, natknął się pan pewnie na masę opublikowanych wierszy. Czy udało się panu jakieś znaleźć niepublikowane wiersze twórcy? Prawdę mówiąc, ciągle je znajduję. I gdzie to się znajduje? W archiwach? Te wiersze głównie się znajdują w rocznikach gazet i kalendarzy, z którymi Kajka współpracował. Chociażby w zeszłym roku odnalazłem w kalendarzu królewsko-pruskim ewangelickim, wydawanym w Giżycku przez Marcina Gersa, ojca mazurskiej literatury ludowej, całkowicie jakby przegapiony przez historyków literatury wiersz Kajki, wiersz religijny. Zresztą jest to na pewno wiersz Kajki, dlatego że jest to akrostych. Kajka napisał kilkadziesiąt wierszy akrostychów, to znaczy takich utworów, których pierwsze litery wersów tworzą jakiś napis, jakieś hasło lub dane o autorze. I były to takie hasła, napisy jak Michał, Kajka z ogródka ułożył. Michał, Kajka z ogródka w powiecie łeckim, czyli ełckim dzisiaj byśmy powiedzieli, komponował. I niestety, póki nie będziemy mieli kompletu czasopism, w których Kajka drukował, nie jest możliwe zrekonstruowania w miarę pełnego obrazu twórczości Kajki. Teraz byśmy poprosili o nagranie z archiwum Polskiego Radia Olsztyn audycji o Michale Kajce. Postać Michała Kajki żyje nie tylko w jego wierszach, ale i we wdzięcznej pamięci sąsiadów, przyjaciół, towarzyszy pracy i walki. Michała Kajki poznałam w Olsztynie. Przybył na zebranie Związku Młodzieży Polskiej jako ten przyjaciel, ten mazur, który się interesował nie tylko pokoleniem starszym, ale i młodzieżą. Byłam wówczas młoda. Było to w roku 1923 czy 4, dokładnie już nie pamiętam. Kiedy miał przyjechać do nas Kajka, jakoś chcieliśmy mu zrobić przyjemność. I wtedy na scenie wręczyłam mu bukiet kwiatów po jego już recytacji. Kajka się rozczulił, rozrzewnił i powiedział: jeszcze nikt mi kwiatów nie dał, a ja tak kwiaty kocham. To kiedy by się córym tak ładnie jechalim, czy jezioro, czy senie, te chrachory na jeziorze, to i tam swojej słowik na wyspie śpiewa, a on mówi: chłopaku, słyszysz, jak ten słowik śpiewa? I słuchaj, a ja mówię: no co, dziadku? Tak się go nazywało, no to słuchaj on. I jest on polską pieśnią śpiewa. A ja to tak słucham, a on mówi: no tak. No jak on śpiewa? No słuchaj no. Frycu, frycu, frycu, swisis, swisis, spitulis, spitulis. Kiedy wrócą ptaki do mazurskich gwiazd, ruszaj tam, gdzie już żeglarze płyną szlakiem gwiazd. Wróćmy na jeziora, na wędrowny rejs. Znajdziesz tam cel swojej drogi wśród szumiących drzew. Białe, żarne, szmaragdowa toń, a przy tobie przyjacielska z gitarą, gdzie ogniska blask. Zostań tu, noc śpi w szuwarach, pieśni słucha las. Wróćmy na jeziora, na samotny brzeg. Zostań tu, gdzie las i woda, masz tu cichy śpiew. Białe żagle, które kryje mgła, i nic nie mów, bo przygoda trwa. na jeziora, gdy zapadnie mrok, znajdziesz tu swoją przygodę, wrócisz tu za rok, wrócisz tu za rok. Białe plamy. W studio gościmy pana profesora Zbigniewa Chojnowskiego, badacza historii i kultury Mazurów. Mówiliśmy tutaj o, ustaliliśmy, gdzie są Mazury, kim są Mazurzy, o Michale Kajce. Wydaje mi się, że dosyć dramatyczną sytuacją jest wojna dla Mazurów i sytuacja powojenna. W czasie wojny Mazurzy, tak jak podlegli, poddani państwa niemieckiego, są wcielani do niemieckich oddziałów, lądują w Wehrmachcie głównie. Po wojnie następuje sytuacja dosyć trudna. Mazury są w zasadzie pierwszym terenem, na którym Armia Czerwona dotyka Niemców geograficznie. Stąd wydaje się, patrząc na to historycznie, cała złość na twórców wojny, na okupantów, skupia się na początku na tych biednych Mazurach i ludziach zamieszkujących Prusy Wschodnie. Musiała to być okrutna chwila dziejowa, gdyż nawet Aleksander Sołżenicyn, jako jeden z czerwonoarmistów, nie mógł wytrzymać moralnie tego, co robią jego koledzy z ludnością miejscową, i dał temu wyraz takim poemacie pełnym empatii, współczucia, Pruskie noci. Niestety po polsku istnieje tylko fragment tego poematu. Niemcy go przetłumaczyli, może ktoś z tłumaczy, zachęcam, ten utwór przetłumaczy. Dzięki temu, że wykazał się sumieniem, został zesłany do łagru i dzięki temu mamy archipelag Gułag, tak. I jeden dzień Iwana Denisowicza i mamy wielkie świadectwo cierpienia. Oczywiście sytuacja była bardzo skomplikowana, nawet chyba trudno ją sobie dziś wyobrazić. Przybliża ją film pana Wojciecha Smarzowskiego Róża, bo tam jest nie tylko ta agresja czerwonoarmistów, tam niestety także pojawiają się szabrownicy, którzy także gwałcili, kradli i sieli zamęt. Tam również już były konflikty na tle politycznym, na tle etnicznym czy religijnym. Znaczy między sąsiadami. Władza w to nie ingerowała. Tak, oczywiście. Władza stworzyła nawet, jak pamiętamy, ministerstwo do spraw ziem odzyskanych. Na czele z Gomułką na czele. Władysław Gomułka. Trudno było tutaj w tej zawierusze tuż powojennej regulować, ale pamiętajmy też, że administracyjnie całym tym obszarem od Gdańska po Białystok jednak rządzili Rosjanie. Tak, bo to była komendatura rosyjska. Tak, i o dziwo ten okręg nazywany był okręgiem mazurskim, więc w tamtym czasie Mazury rozciągały się od Gdańska po Białystok. W każdym razie Mazurzy byli już zdziesiątkowani przez to, że duża ich część wędrowała ku Bałtykowi na wybrzeże, żeby stamtąd dostać się do Niemiec. Statkiem do Niemiec. No na przykład rodzina Erwina Kruka też wędrowała. To był koniec stycznia, trzaskający mróz. Do dziś pan Erwin ma stopy przemrożone ze śladami po odmrożeniach. Ale ta wędrówka ku śmierci, Zalew Wiślany bywa nazywany wielkim cmentarzyskiem właśnie ludności Prus Wschodnich, ale także Mazurów. Zresztą zachęcam do lektury poezji Erwina Kruka, w której te doświadczenia są zapisane. Ale co się potem dzieje z rodziną Erwina Kruka? Ojciec jest aresztowany przez NKWD i wraz z grupą innych Mazurów wywożony jest na Syberię. Niestety tak. Umiera w drodze. Matka jest zapędzona do grzebania gołymi rękami trupów ludzi, którzy zmarli na tyfus. To był lipiec, więc błyskawicznie u niej choroba się rozwinęła i umarła. Zostali trzej chłopcy. Bez matki, bez ojca. Takich dzieci bez mazurskich, bez rodziców, bez żadnej opieki były tysiące. Znaczy tam sytuacja powstaje dosyć trudna, bo część tych ludzi chce wyjechać, część chce zostać Mazurów. Ja znam z autopsji przypadki takie, że kobiety mazurskie po wojnie zostają, przyjeżdżają młodzi ludzie, mężczyźni z Wileńszczyzny, którzy dowiadują się, że ich rodziny zostały wymordowane, wchodzą w związki z tymi Mazurkami, rodzą się z tego dzieci i ci ludzie po jakimś czasie dowiadują się, że te rodziny na Wileńszczyźnie, na Grodzieńszczyźnie odnalazły się. Następny dramat zaczyna się w życiu Mazurów, ponieważ zostają te kobiety z dziećmi, tamci ludzie łączą się, no bo to oczywiście jest tragedia. Czy ta ziemia nie jest usłana jakąś taką tragedią ludzką, bo oni zawsze byli gdzieś daleko, daleko od Benina, daleko od Warszawy. I daleko od Królewca. I daleko chociaż, od Królewca, tak. Chociaż kiedyś jeszcze przed wojną można było dopłynąć z Giżycka do Królewca. Kanałami, jeziorami, kanałami. Chcę powiedzieć, że to, co pan redaktor tu powiedział, to jest nie tylko kwestia okresu tuż powojennego, ale to jest w ogóle taka kwintesencja historii Mazurów, odkąd oni się ukształtowali jako mniejszość etniczna, a właściwie grupa etniczna, bo Mazurów w XIX wieku było do 500 tysięcy. To na warunki XIX-wieczne jest bardzo spora grupa. Ale problem polega na tym, że Mazurzy pruscy nigdy nie byli władcami swej ziemi. Oni zawsze mieli pana. Narzuconą władzę polityczną. Najpierw byli to Krzyżacy, potem byli to Hohenzollernowie, którzy, jak wiemy, wywodzili się z linii brandenburskiej. Tutaj historycy na pewno wiedzą doskonale, że gdyby troszeczkę inaczej układały się relacje historii Polski w XVII wieku, to być może nie byłoby Mazurów. By nie było Mazurów, by ta ludność inaczej się pod względem kulturowym ukształtowała. No ale stało się tak, jak się stało. I proszę zauważyć, że ziemia mazurska to jest ziemia, która nigdy bezpośrednio nie należała do Rzeczpospolitej. Tak. Ani do pierwszej, ani do drugiej, ani oczywiście do 45 roku. Dopiero ziemie mazurskie stały się integralną częścią naszego państwa po roku 1945. Ale też ani nie decyzją Polaków, ani Mazurów. Oczywiście. To pamiętajmy, że jeszcze przed wojną i w trakcie wojny toczyła się dysputa polityczna. Co zrobić z Prusami Wschodnimi, które już po roku 1920 były oddzielone terytorialnie od reszty Rzeszy Niemieckiej. To była taka wyspa. I gdyby Stalin tym ołówkiem nie odkreślił, prawda... Na pół. Na pół, no powiedzmy na dwie części, bo one są nierówne, to też historia by się inaczej potoczyła. No, teraz jak wiemy, ta północna część dawnych Prus Wschodnich no, jest jakimś miejscem takiej troszeczkę grozy, chociaż muszę powiedzieć jako mieszkaniec Warmii i Mazur, że otwieram ramiona przed Rosjanami, bo oni chętnie zaopatrują się w rozmaite produkty w naszych supermarketach. Panie profesorze, na zakończenie chciałem pana zapytać, co pańskim zdaniem z tego dziedzictwa kulturowego, z dziedzictwa Mazur możemy dzisiaj naszym słuchaczom powiedzieć zostało? Jakie postaci? Zostało przede wszystkim słowo. Uważam, że zebranie piśmiennictwa mazurskiego, zwłaszcza tego napisanego po polsku, to jest wielkie nasze zadanie, ponieważ jest to oczywiście po pewnych jakby zastrzeżeniach. To jest jednak część dziedzictwa kulturowego polskiego. Tak. Bo tak jak mówił Kruk, wszystko co po polsku to polskie. Nikt tej literatury poza nami czytać nie będzie. A jest to dziedzictwo, w którym dmie jeszcze duch Rzeczpospolitej Jagiellonów. Oczywiście odzywają się echa tych sporów religijnych z XVI wieku, ale przede wszystkim w tej polszczyźnie mazurskiej są zapisane losy ludzi. Losy, które są bardzo interesujące. Przez to, że widzimy, dzięki tym zapisom Mazurów, widzimy w nich ludzi, a nie jakichś wrogów naszej historii, naszej tożsamości. Niestety Polacy nazywali Mazurów tylu teraku. Można powiedzieć, że to dziedzictwo zapisane uczy nas tolerancji, jest z ducha ekumeniczne. Kogo poza Michałem Kajką mógłby pan wymienić z takich twórców? Oczywiście jest ich więcej. Też wyrządzano Michałowi Kajce pewną krzywdę, kiedy mówiono, że on taki jeden się wyrodził, wszyscy poszli w kierunku jakimś innym, niepolskim, a on jeden trwał przy języku, przy mowie polskiej i nazywał Polaków bracią narodowości polskiej. Otóż w XIX wieku działał jeszcze Krzysztof Celestyn Mrągowicz, którego docenił sam Adam Mickiewicz. Ma on wielkie zasługi dla rozpoznania Kaszubszczyzny. Również wspomniany ksiądz Gustaw Gizewiusz, który zebrał setki pieśni Mazurów znad Drwęcy. Mamy też Marcina Gersa, mamy Jana Karola Sembrzyckiego, którzy pozostawili dzieła, które możemy czytać za chwilę. Wystarczy otworzyć bibliotekę cyfrową i tam niektóre czasopisma, książki tych wielkich Mazurów są zapisane. Wreszcie mamy co najmniej kilkunastu wspaniałych poetów mazurskich. Doceniał ich nawet Paweł Herz. A proszę powiedzieć, czy ci ludzie języka niemieckiego, na przykład Mazurzy w Niemczech, publikują Lenz, Zełku? Czy odnoszą się w swojej twórczości do tych ziem, do tradycji, z której wyszli? Oczywiście, tych pisarzy, którzy odnosili się, no niestety Lenz niedawno zmarł, ale on powiedział coś takiego, bo byłem przy wręczaniu honorowego obywatelstwa Ełku Lencowi i on powiedział, każdy, kto urodził się na Mazurach, jest Mazurem. Jednakże ubolewał na tym, że nigdy się nie nauczył języka polskiego. Jego babcia była Mazurką. Ale wracając do istoty rzeczy. Mazury to jest bardzo istotne odniesienie kulturowe w sensie i regionalnym, i w sensie, bym powiedział, kulturowym, polskim i europejskim. Tak. Bo na ziemiach pruskich rozegrała się bardzo ciekawa historia. Pamiętajmy, że to był obszar zamieszkiwany przez pogaństwo jeszcze do wieku XIII-XIV. Wydaje mi się, że warto też zajrzeć do twórczości Karola Małka, nazywanego Królem Mazurów. Przy tym plunął kowal na kowadło, zapalone żelazo, przyłożył na to miejsce, gdzie plunął i sztuknął młotem w to. Wybuch, jakby torpedowa bomba pękła. Małek był to człowiek, który napisał opowieści mazurskie, opowieści z nadmazurskiego Gangesu, który pozostawił w archiwach bajki mazurskie. Troszkę nagrań udało się jeszcze z nim zrobić. No, a wreszcie jego syn, profesor Janusz Małek, jest znakomitym historykiem ziem pruskich. Wydał mnóstwo artykułów na ten temat. Dziękuję bardzo. Naszym gościem dzisiaj był pan profesor Zbigniew Chojnowski. W programie wykorzystaliśmy nagrania z Archiwum Polskiego Radia w Olsztynie. Dziękuję bardzo, Mirosław Białaszko. Dziękuję.